قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شبال سمسي باران سورة مريم آيات نمبر درشم. قال اني عبد الله ده حضرت مریم علیه السلام او داغی ده زوی ده حضرت عیسی علیه السلام داغ ده ولادت واقعا غشروا هر کله چې حضرت مریم علیه السلام دا ماشوم را واغستو قوم طرف تراله او قوم په عیب لګاو ناغه دا خبر او کله چې مان نظر کړه دې نن به زه خبرې نه کوم او ماشوم طرف ته اشاره وکړه نو کوم په جواب کې دا خبره کړې وا پرون ته رشه وا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا څنګه رنگي په خبره کې یا څوک چې دې په زنګو کې صبیان ماشوم دې دوران کې حضرت عیسی علیه السلام سره خبرې کړې او هغه خبره ډېره بهترینې خبرې دي په اړه کې د عیسایانو د عقیده رد ده د دې وجه الله جل جلاله هغه په قران کې را نقل کړی دي حکایتن نو حضرت عیسی علیه السلام هغه دا خبره وکړه ماشوم ولا سوره ماشوم نو بازی وای د سلویخت ورځو زکه د حضرت مریم علیه السلام نفاس برابر شی او قوم طرف تراتلا او بازی وای نج په کوم رز باندې پیدا شیو نو دا غرز د ولادت وا په دا غرز باندې لا ماشوم لا سو کیو او دا خبره وکړه قال او عیسی علیه السلام انی عبد الله زد الله باندې وا په ورو کوالی کې حضرت عیسی علیه السلام د خپل عبدیت اعلان زد الله باندې زبد الله بندگی کوم زد الله د بندګۍ لپاره نو پدې سره د ټو عیسایانو ټولې عقیده دوله شو لازم سي بارہ کې دیر شو عیسایان وای عیسی د الله زوی دی وقالت المسيح ابن الله او عیسایانو کې یو دویم گروپ دی هغه وای عیسی بعینه خدای دی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح الله چې دا بعینه مسیح دی الله بل څوک نه دی او بعضی وای دریم خدای دی ناغیتم اللہ تعالی کافران ویلی لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه الله یو غیم کفر کړه چا چې دا خبره کړه د خدای اندری یو بګی عیسی دی یو مور دی یو الله دی نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د عقیده دارت په وړو کوالی کړه وړو کوالی کې کړه زانګو کې لا جولای کې دا خبره کړه و انی عبد الله د دې وجه چې کلا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جعفر تیار نور صحابه د جاشی بادشاہ دغه دربار تلل او هغه د نبی علیہ السلام برکت پوسونه کول نو یو د پوسغه دام کړو چې تاسو د پیغمبر باندې سو وحی راضی نری صحابي وته بیا وحی وته راضی او حفظته من الشیخ نه د څه شی ات کړل دي څه شی د تیان ته چې باغه مو وحی راضی ناغه وته د سورته مریم شروع او چې کله دي چې درورسه انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنتو ذالک عیسی ابن مریم قول الحق اللذی فیه امترون اجوی دا غی الویل وی علیمان انہا سوید اس طرق نوخ کی بایدی اب رحمت اللہ تعالی دیکھ دا حضرت عیسی علیہ السلام دا خپل اخلی دا حقیقت بیان دا چیز سیم زکا عیسی علیہ السلام خو غی دیرو چت کردے دا خدای مرتبی دا چاوتا دا اللہ زوی ویلی دی چاوتا اللہ ویلی دی مختلف پر کیری پا غی کی نو چې کله دا بیان وکړو نو هغه کې هغه په جړا شول او د سترګونو وخ کې هغه رااله عیسی علیه السلام یې انی عبد الله زه د الله بنده نه د الله زویم نه درېم خدای ما او نه د الله سي سیم بس د الله بنده آتانی الکتاب وجعلنی نبیا آتانی الکتاب الله ما درا کړی دی کتاب نګور آتانی دا مزید سیاله عربی کې دا مزید پر را آتانی الکتاب ما ته الله کتاب را کړی دی نو بعضی علما هغه دا محمول کوي په تحقیق باندې ماضی باز ټیم کې سه اوسړې د مضبوطیا لپاره استعمال کوي دا کار زمو کوي بس دا شوه والے ماضی ته نسبت کوي د لپاره د مضبوطیا نو دا د مضبوطیا لپاره حضرت عیسی علی السلام وي چې نه زه د الله بندې بس دا کتاب را کړې والے ما ته الله جل جلاله کتاب را کړې نو کتاب و ته الله انده کې ورکاو خو ماضی استعمال کړ د لپاره د تحقیق او د مضبوطیا چې زه د الله پیغمبرې ما ته الله جل جلاله کتاب را کړې بیا د کتاب نه کم کتاب مراد دی نو بازی وای مراد د دینه تورات دی ځکه حضرت عیسی علیه السلام ته الهام دا اتانی ځکه وای ما دراکل شوی ځکه وای د تورات الهام حضرت عیسی علیه السلام ته د مور په گیډه کې شو خبرم ده انداله ځکه مازی څخه استعمال کا اتانی الکتاب او بازی وای نه مراد نه انجیل لی. مراد نه انجیل لی. انجیل حضرت عیسی علیه السلام ته مراد مزید پر د تحقیق دا واتانی الکتاب مطلب دار ہے آئندہ کی برا گئی خدا سے دے گویا کہ اللہ جل جلالہ ما ترا کڑے دے دا فیصلہ ازلی فیصلہ دا اٹل فیصلہ دا نو مراد آئندہ کی دے خو مزید پر د تحقیق دا نو بازی وائی انجیل تینا مراد دے و بازی وائی تورات تینا مراد نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابتدائی زمانہ کی پا تورات بانے با عمل کا و تورات بے عملی کا زکر دا اس تا معلوم خبر دا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ملو شو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا دیر مخ کیو دا اگر موسیٰ علیہ السلام نا رستو جی سمرہ پیغمبران برات لو نا اگر با تورات عملی کا تورات بے مضبوطو بازابطا با اگر تورات چلو چکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام راگن ابتدا کی اغم پا تورات بانے با عمل کا او تورات بے مضبوطو بیا رستو ورتا مستقل کتاب اگر انجیل ملو شو نو اتانی الکتاب وجعلنی نبیا او زګر ظلم الله تعالی پیغمبر نو دلته کې مولانا معنا کوي ماضی د پاره د تحقیق نه یقیني ده الله پیغمبر دا سوال چې زړه الله پیغمبر نه ورنه پیغمبري د سلوختو کالو نه رستو بیا ملاوي نو پیغمبري وت بیا رستو ملاوي شي سيجعلنی نبیا اصل معنا دا نه آینده کې به الله تعالی ما پیغمبر ګرځي او د دې الفاظو مطلب بعینه دا اک حدیث مبارکه مطلب دی چې کوم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو چې متا کونته نبی پیغمبر علیہ السلام ته فرمایلی شو چې ته کله پیغمبر پیغمبر علیہ السلام فرمایل کونته نبی او ادم بین الروح والجسد زداغه خدای الله پیغمبر چې ادم علیہ الصلوۃ والسلام لا د روح او د جسد بمسکی لا د دې تسلم یو زوالم نو راغله زدا هغه وخت نه پیغمبر نو دغه حدیث معنا سره دا حدیث معنا دا زما د پیغمبره فیصله الله جل جلاله عالم ازل کې ډیر مخکې کړی دا نو دا کوم مطلب دی نو دلته دا مطلب دی عیسی علیه السلام فرمایي چې وجه علنی نبیا الله زما په پیغمبر ګرځولې ما یعنی زما د پیغمبره فیصله کړی زه خو اسلام شومم الله جل جلاله به ماته نبوت اغرا کړي وجه علنی مبارکن اینما کنتو او الله جل جلاله زما مبارک ګرځولې ما اینما کنتو کم زے کی چیزیں اللہ ما تا برکت را کرے نو برکت سے دوے لگی دا برکت مختلف ایمانی علماء کری دا برکت مانام دا کرے دا مبارکن اینما کنتو خلقو تا نپ ورکون کے ما پا دنیا و خیرت کی کم زے کی چیزیں ما گزب پارا علاقہ کے ما دا دنیا بارکی با ما تا خلقو تا زمان نپ ملاوی او دا خیرت بارکی با نپ ملاوی او مجاہد رحمت اللہ علیہ مانا کرے دا معلم اللی الخیر ز مبارکن اینما کنتو ز د خیر خودن کیما د خیر تعلیم ورکون کیما کم زای کی چی یما زو کم زای کی چی زیما نزه د خیر ورکون کی انور منیم اغه علماء وکړي نو بهر حل دغه دو معنی اغه درې ډېری مبارکن اینما کنتو ز مبارکم برکت والے ما خیر والے ما اینما کنتو کم زکی چیزم زما برکت اغام دے برکت ناکی ما پہر زکی و اوسانی بی صلاة و الزکاة ما دم تو حیا او برکت زیادت دے خیرتم بے لگی نو پیغمبر لا اللہ طلب ہر شے کی خیر و برکت برکنے حتی اپا موجزاتو کم خیر و برکت دی نبی علیہ السلام دے گتنا پس اونو کسانو او دست ارزام کردے کنے دے دست ارلو دو بو انتظام کردے او کنے دے لګ لګ خوراکونه د نبی علیہ الصلات والسلام پلاس کې الله تعالی سونو کسان له برابر کړی دي کني برابر نو پیغمبر ته زیادت ورکړی شي برکت ورکړی شي برکت نه کی نو مبارکن اینما کنتو برکت نه کی ما او اینما کنتو کم زکی چی مزه وا اوصانی بالصلات والزکات وا اوصانی او په حکم ما ته کړل دي بالصلات په مز باندې والزکات او په زکات باندې ما دم تو حیا تر سو پوری چیزو اغا جوان دیم نو ما تا دی دو سیزنو حکم دیم نو گورا دلتا وصیت حالانکه وصیت دیتا وچی وصلی مڑی گی پاس مندگانو تا که میں خبر بیانی نو آگئی تا وصیت وصیت لپس استعمال کو نو اصل کی وصیت دا سی جدا منسوخ کی گی یو کسو امڑی دو زما چکم درے میں استعمال رسی دا جماعت کی ورکے نو دا حکم نه منسوخ کی دا نه ختمی کی دا بئی کستا یو خان دیو کبل جالی کہوی چی پردی پا کیران لورکی نو پردی پا کیرانو لبے ورکی دا حکم بدلی کی نظب کامل شو دا آغا اٹھا لپیسل شو وصیت مانا تا استماکل پو حکم اکڑی دی ماتا مضبوط حکم اللہ ماتا کڑی دی بی صلاة دا موزو چی موز کوا و زکاة و دا زکاة دا دی ندام معلومی گی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دین کی موزو صحیح شد عیسیانو پا دین کی مغموز جا او زکاة مشتا زکاة ام پا کیو پاتشوا دا خبره کس زک دا خبره کی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سره مال نو اغا بالکل لسه مالک نو دا فقر زندگی وا نو سنگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی چی ما تا اللہ دا زکاة حکم کرده نو دا دی وجنا دا دی مطلب مفسرین و مختلف اغست دی واو ثانی بی زکاة مطلب داره ما تا زکاة وصیت کرده یعنی دا حکم میرا تا کرده چی تاس تا دا زکاة حکم ہو او یا دا مطلب واو ثانی بی زکاة ما تا دا زکاة وصیت کرده بل پرس کما سر مال راشی نو پا اغی کی بزو اغا مال ورکو او یا دا مطلب ما تا حکم کرده چی زد تاسو تا دا موزو دا زکاة حکم کوم ما دم تو حیا ترسو پوری چی زو اغا جونده ما او حیات ما نو زد تاسو تا دا حکم کوم او بل خبره و تا اکڑا دا اوز خلق اولان لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مور جولا گره او خبره گئی معجزه وا نو د مور په جولای کې خبره کوله او بل خبره دا وکړه وبرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرم بوالدتي او ځا الله ګر ظلم نیکوکارا احسان کوونکې بوالدتي د خپل مور سره ولم يجعلني جبارا شقيا او ځې نیم ګر ظلم ظالم شقيا او بدبخت نو ګره دایونه وی حضرت عیسی علیه السلام وبرم بوالدیه په مور او پلار باندې ځا الله محسن ګرځول ولی د حضرت عیسی علیه السلام پلارو نو نعوذ بالله من ذلک سوک چې جبرئیل طرف ته نسبت کړي د حضرت عیسی علیه السلام چې دا بچره یا الله طرف ته نسبت کړي دا ټوله خبره غلط دي نعوذ بالله من ذلک الله خدای اولاد نه پاک دی ورنه الفاظ بیا داسې پکار خبرم زین تعالی جبرئیل علیه السلام صرف داغه په جیب کې پوکې والے دی گریوان کې پوکې والے دی دمې چولې ګوي کې اغم پاک دی ورنه وبرم بوالدتی او بوالدی یبو تسنیبا راغلی و او بل خبره ده چې والدین اغا ذکر نکړه ځکه د عیسی علیه السلام د اغب لار اغنو او صرف مور و نو صرف مور ذکر کړه او اغه خبرم غلطه شو چې عیسایانو حضرت عیسی علیه السلام ته هو ابن الله وی هو بل طرف ته يهوديان وته ابن الزانيه د زناکار دی خبرم ده تعالی ځکه عیسایانو دا کیدره د حضرت عیسی علیه السلام مبارک چې مریم نکاح داغه یوسف بن نجار سره شوی و خو رخصتی نه وشوي نو نعوذ بالله من ذلک رخصتی وې نه وشوي او دا بیا یوسف بن نجار د دې سره ملو شو نو د نکانو او د یوسف بن نجار سره دا ملو شو دا نکانو او دا بچی د پلار په کور باندې پیدا شو خبر هم نه تعالی خو دا حرام نه وزه کدا مشرک ناجایز دي دا څه کول نو دا خبره منګړه ته دا خبره غلط ده چې د مریم علیه السلام نکاح د یوسف بن نجار سره شو او دا کاجانه غلام احمد مرزا کاجانه لعنتی د دروغ پیغمبر دیم دا خبره کوي دیم اوی د نکانه حضرت عیسی علیه السلام یو طرف ته هغه ته حرام زده وینه اوذ بالله مزال عیسی علیه السلام ته او بل طرف ته کاجانه ځان ته مسیح موعود وي ځان ته وی نبی علیه السلام چې د عیسی علیه السلام کما خبره کړی دا چې مسیح موعود برازي وي زه مسیح موعود نو هغه ته حرام زاده وای مسیح موعود ته ځان ته مسیح موعود وای نو ګویا کې ځان ته حرام زاده وای مسیح ته حضرت عیسی علیه السلام ته حرام زاده وای او ځان ته مسیح موعود وای نو دومره بی وقوف ته ګویا کې ځان ته سوې حرام زاده وای دومره عقل کار نه کی دا کاجانه کاجان والا د درو پیغمبر نو بهر حل د عیسی علیه السلام لار نو د دې الفاظو نه معلومیږي چې دا ټوله عقیده کې د کاجانانو دی او کدی يهوديانو دي دا ټوله غلطي دي د دې وجه حضرت عيسى عليه السلام وړوکوالي کې دا اقرار کړو چې زما بلار نشته وبرم بيوالي دي او الله زګر ظلمه سشي برن نیکو کارا احسان کوونکې بيوالي دي د مور بيوالي دي د خپل مور سره او د مور بلار احسان بار بار مې ته ویلو دا الله د عبادت سره ذکر کی اوف الله حرام کړي د اوف نلوي مرتبه نشته نبي عليه السلام فرمای کو اوف نلوي مرتبه د نقصان وي وړه مرتبه د نقصان وي د زر نو خدای پاک به ویل چې مور خپل سر دام خبر هم ځان درل نو اسی د مور د قدمونو لاندې جنت هغه علماونه فرمایي نو پیغمبر خپل صفات دام ذکر کړ چې الله ما ته وړو کولی کی دا یو کمال راکړل چې زه د خپل مور محسن یم زه مور سره محسن ګرځولم دا صفات یې ما کې هي پتري وبرم به والدتي ولم يجعلني جبارا او زنیم ګرځولې الله تعالی جبارا ظالم ظلم کوونکې او شقیه شقیه نا امید د خیر نه شقیه نو بدبخته شقیان او نا پرمان د خپل رب نو الله زدا سي اغنیم ګرځولې نو دا ټول بهترین صفاتونه دي ورکه عبدیت د الله تعالی د بهترین صفات الله تعجزی او عبدیت د بهترین صفات کړه کتاب علم دی دا بهترین صفات دی کنه نبوت دی دا بهترین صفات دی که مبارکان دے تعلیم دے خیر دے دا بہترین صفت دے که مز دے نو دا بہترین صفت دے که زکاة دے نو دا بہترین صفت دے که دا مور اپلار سر احسان دے نو دا بہترین صفت دے او که ظلم دے ظلم نا انسان بچی دے ظلم نا بچ کی دا بہترین صفت دے زکا ظلم اغا ناروا دے او که شقیان دے بدبختی دا نو دا بدترین صفت دے دا دین اللہ ساتھ لے نو چې کوم د خیر صفات دی هغه لمت راګړي دي او چې کوم نکار صفات دی هغه لازمانه لري کړي او بل څه والسلام علیکم ته بیان کولا بیان شروع دی والسلام علی او سلامتی ده په ما باندې یوم په ورځ باندې ولیدو چې زه پیدا کړی شم په هغه ورځ په ما باندې سلامتی ده لمت سلامتی ده هر اپد نه راګړي ده یوم ولیدو په کوم ورځ چې زه اوځي ګول شم و یوم په هغه ورځ باندې اموتو چې زه به مړیږم عیسی علیہ السلام وفات شوی نه دی عیسی علیہ السلام په اسمان کې دی دا دی غلطه عقیده ده یهودیانو چې موږ مسلوب کړل دي د عیسی علیہ السلام برکه رستو فختلف الاحزاب او داغه د مود برکه مختلفه کې دي خبره ده تعالی الله رستو فرمای فختلف الاحزاب دلو اختلاف کړی عیسی علیہ السلام برکه یو اختلاف داغه د مود برکه یو عقیده ده یو کډیانانو ده غلطه ده سراسر چې عیسی علیہ السلام وفات شوی دی او یو عقیده هغه د عیسایانو ده چې عیسایان کما عقیده ده دا هغه یو پاتشه وره صلیب شوی لري خدا دا هغه د صلیب کېدل دا زمونږ د ګناونو کفاره وي عیسایانو موږ د عذاب نه ملایږي دا یې عقیده یو د عقیده د کفاره ده وي موږ ته الله تعالی عذاب نه راکړي ځکه عیسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک د الله زو هغه زمونږ د ټولو په ځبه نظمه کې درا کوسیو پانسیو وړه او بر بیا لړ د الله سره په تخ باندې ناشته نعوذ بالله من ذلک د عیسایانو او يهوديانم دا عقیده ده چې مونږه هغه پانسی کړل دي به تورې سزا يهوديان نه د عیسایانو پیغمبرونو يهوديانو دي سره زیدو نو هغه وي مونږه پانسی کړی يهوديان اور پسې راغلیو خدا خبره مغلطه يهوديانو هغه نه دي پانسی کړل ځکه د عیسی علیه السلام یو ملګری او حواری دا هغه صحابیو هغه پانسی کړل یا د دین چې کم کس دنه لړو نو هغه د حضرت عیسی علیه السلام په شکل باندې شو حضرت عیسی علیہ السلام الله تعالی وجود کو نری یاد هغه د حواری او یاد خپل ملګری پانسی کړي زکه دي چې کم کسان راغلی دا هغه د قتل پځي چې ځان کسان یو مرل یو پکې کم نری وی کدا حضرت عیسی علیہ السلام نو زمونږه ملګری شه او کدا زمونږه ملګری چې مونږه پانسی کو نو حضرت عیسی علیہ السلام شه خبر هم ځان دراله دی شک کی شو اغه کار وسره چې هغه یو سړی وغه راولې ورته کنه نو پښو خزه دی پښو وړه دو سره وغه نه هغه دی دو سره څنګه پښو رټینګ کړه تل کېږي خو خزه دی کده پښو نه وغه څه شو هغه وای نه پښو څه دی شک کی شو چې بهر حال کدا حضرت عیسی علیہ السلام زمنګ ملګری چې دلړ دا د دې کې ادا کې مغلطه د مسلمانانو صحیح کړه ما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبه له الله وی دین نه قتل کړي دی او نه پانسی کړي لیکن دې باندې تشبیه راغله ګډوډیشن تر راغله په پته پوه شي ویني دی چې خپل ملګری قتل کړي او که حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام قتل کړي عیسی علیہ الصلات والسلام زمونږ دا کې دا چې بر اسمانونو کې دی راکوزی کی با د عدل د انصاف حکومت بکې د جال بکتلې خبر هم ځان تعالی او د انصاف حکومت بکې دا غین رستو باغ باندې مرګ راځي او دا غین رستو با هغه پات کی نو بهر حل او د مور په جولای کې دا ویل الله جل جلاله عجیب علم د الله د علم نزار شو او الله چې چا د ورګي دا غن نزار شو الله وتور کړو هغه ځکه د مور په جولای کې دا خبر وکړه چې ما باندې په هغه ورځ باندې سلامت یاله د عذاب قبر نه زما محفوظم یوم اموت په کوم ورځ باندې چې زما شو ويوم ابعث حيا او هغه ورځ باندې ملامت سلامت یاره کړی دا چې په کوم ورځ باندې الله ما پاسې یعنی هغه د مخکنه الله جل جلاله علما شوم بچو د پیدایشي ورځ باندې الله دا الهام کړو چې د قیامت پرځ به پاسې نو په هغه ورځ باندې ممتد اور نه بچي تا ته به اور سو نه وي بعضی بیوکوب فرقه دیر شوی هغه وی الله تعالی ته د آینده واقعیت علم نشته لکه سټډنټ کی مخکې د الله د علم نشته چې وشي الله ته پته دا خبره غلطه ده عیسی علیه السلام پیدا شوه نه د الله جل جلاله وه د علم ذره ورکړه نو هغه خبرې د مور په جولای کې وکړه چې کومه قیامت سره تعلق ساتي سلامتیا پاغه رزبانه چوزه ګول شم سلامتیا پاغه رزبانه چمرمبا وفات پر دی الان کې وفات په اوسه پورې نه راغله کله برازي او سلامتیا به په ما باندې د اغه رزبانه د جهنم د اور نه د عذابونو نه په کوم رز بچ الله جل جلاله ما را پاس و یوم ابعث حیا بهرحال په دې زبانې د حضرت عیسی علیه السلام هغه بیان سر ته ورسېدو کوم چې په مور په جولای کې کړو خبر هم ځان تعالی الله جل جلاله په دې عیسایانو باندې ورپسې رات کې دا غد بیان یو خلاصه بیان الله تعالی فرمایي ذالک عیسی ابن مریم دغه بیان چې وکړه دا غد بیان نه پته لګی دا عیسی ابن مریم نه د خدای په مرتبه باندې نه د خدای د زوی په مرتبه باندې نه دریم خدای عیسی علیه السلام هم دغه هغه چې سزان بار کې وې ذالک الله فرمایي امدک عیسی ابن مریم دا عیسی زوی د مریم قول الحق چې دا حق وینا یو کړ یو معنا خدا شو یقول قول الحق چې وکړه دا حق وینا الذي فيه يمترون هغه دا حق وینا چې پدې کې دا اهل کتاب هغه شک کوي یو معنا دا شو دویمه معنا دا ذالک عیسی ابن مریم دک عیسی ابن مریم چې دا الله بنده او الله وت بهترین صفات ورکړو عبدیت پکې وو دا الله زه وغیرہ نو قول الحق الله تعالی وی اقول قول الحق زد حق وینا کوم حق وینا زکوما الله فرمای الذي احق فيه يمترون چې په دې کې دي شک کوي نو یو معنا راشو او بعض روایتو کې قول الحق دی بعضو قراتو کې نو قول الحق دا وینا دا هغه حقيقي ذات دا د حق ذات دا الذي فيه يمترون هغه وینا دا چې په دې کې دي شک کوي او په دې کې دي جګړه کوي ما كان لله ان يتخذ من ولد الله جل جلاله پدې پسې صریح رد کې خپل پاکي بیانې پدې باندې رد کې چې الله تعالی د بچی نه پاک ما كان لله ان يتخذ ما كان جائز ندي الله لپاره مناسب ندي ان يتخذ دا چې اوني سي من ولد بچي سبحانه الله د بچی نه پاک دا خبره یاد ساتي بچی انسان ته ضرورت دی ځکه یو انسان د خپل نسب تسلسل ته محتاج دی ځکه چې بچی نه د نسب چلیږي نه چلیږي دیم انسان بچی ته ځکه محتاج دی چې انسان کمزوري شي خپل مالی او د ضرر نه د دفاع ته محتاج دی چې د لپاره ګټ وټو کی سبا لري دم لا تل هغه جوړ شي خبر هم ده تعالی مدد و خبرې په انسان کې او الله جل جلاله د نسب نن پاک دی نسب ضرورت وتا نشته ده ک الله باندې پنا ناراضي مونږه تاسو په پنا شنو بیا دمر په تلګي له کړه پلان کی زوي اصل سره هغه نسب جاری اذن داري چې الله جل جلاله محتاج الله لم لا تل نه په ګرځ کده قوت او د طاقت سمره سے پاجي دی په الله تعالی کې موجود دي نه الله تعالی ته لم لا تل ضرورت نشته ځکه الله تعالی فرمایي ما کان لله ندی مناسب الله لپاره یتخذ من ولدن دا چې اونی سی بچه دا بل بچه آخ پل بچه اونی سبحانه و پاکی دا اللہ لرب چینا دا اولاد نا ولی او بلا خبر دا چی او سلی بچه اللہ نیسی جی پاک پل او کار نیشی کولین بچه دا ویرادا قودال راوالا گوڑ لزو خبر آمین دا نو گوڑ پیو کی کبل سکاری نو ویرادا دل تزو اللہ جل جلال ہو درین پاک دے اذا قضا امرن فإنما يقول له كن فيكون الله چې او کار ته وې جشا نو فیکون غچوي خبرمه اوس دې کائنات ته وې چې ختم سکندونو کې دا کوم الله تعالی علما فرمایي دا ګورې صرف کنایه د سرعت نه نه د تیزوالی نه چې الله دې یو شی اراده وکړي دا هغه بر صرف یو کلمه او لفظ استعمال کړي ورنه د الله جل جلاله اراده دا د وجود نوم دی چې الله دې یو شی اراده وکړي بس شی ډایرکټ سی موجود شي دې ته وې طاقت ها اذا قضا امرن مرزمان غړې ته وله اذا قضا امرن هر کله چې فیصله وکړي او کار فإنما يقول له الله دې شي توي كن موجود شانو فيكون بس دا شي سي بیا موجود وان الله ربي وربكم وان الله ربي وربكم نو دا مفسرین فرمایي د حضرت عیسی علیه السلام د خبرې ټوکړه ده څنګه چې ویلو او ثاني بالصلاه والزکات نو دام دا عیسی علیه السلام خبره ده و ان الله ربي وربكم عیسی علیه السلام ویلو الله زمام رب دی دا مور جولای کیو وربكم استاسم رب دی فعبدوه دغه الله تعالی عبادت کوي داغه وحدانی اغم پالی استاسم پالون کې زمام پالون کې نو چې کوم د انسان پالون کې د عبادت پکار دی حقيقي پالون کې هاذا صراط مستقيم دا لار نه ده فاختلف الاحزاب من بينهم الله ی اختلاف وکړ ډلو من بینهم په مسپل کې چا اختلاف وکړ د حضرت عیسی علی السلام په باب کې ډډلو نه څوک مراد نو د حضرت عیسی علی السلام په باره کې دوه اختلافي عیسایان دي یو په باره د ولادت کې راځي ته ما بیان يهوديان او ابن الزاني وي او عیسایان هغه عیسایانو جدا کړه د مسلمانانو جدا کړه داغه دو بارکی راز عیسی علیہ السلام دو ولادت او دو موت بارکی اختلاف دی ولادت بارکی میں اختلاف دی سو کلی پلار منی سو کلی نمو عیسیان او منگا نمنو یہودیان ولی پلار منی یوسف بن نجار سر نکاشو دفن بارکی میں اختلاف دی موت بارکی چه موت پر آگل ہے کن دی قادیانان وی موت پر آگل دی یہودیان وی موت پر آگل مو سلیب کل دی مسلمانان او پی یہودیانو کی پی عیسیانو کی بازی برحق اغا علماء جری اغا دا خبره کوي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات راغله نه دي او دا صحیح عقیده او درې عقیده داغه برکه داغه برکه دای حیثیت سو نو اغا زه په ذکر شوی تاسو ته مې لسمه سی برکه الته وته ابن الله ویل شپګم سی برکه وته درېم خدای ویل دي الله وته کافرانو لې چاته درېم خدای ویل او دا الله بینه الله و تعالی عیسی خدای او بزمه کې درا کوشو پانسی شو زمونږ د ګناونو کفاره کې بس بیا برلړ دا درې کې دی خدای قرآن کې ذکر دی دا دغه اختلاف دی دا الله زې بینه الله او درېم خدای دا دغه یو اختلاف دی الله یو پخ تلف عذاب اختلاف وکړلو په ما بین بلګي او سلورو ما کېده چې حق عقیده ده نو هغه د مسلمانانو د چې د الله بنده او د الله پیغمبر او په يهوديان په عیسایانو کې یو فرقرا اغه ایت ملکانیه وای ملکانیه یعقوبیه دا نسوبیه دا ملکانیه ملکانیه پر کدا سره چې حضرت عیسی علی السلام ته الله بندا او د الله رسول دی مسلمانانو په توګه نو دا سلورو ما کې د خبره نو دا درې کې دي د زوی والا کې دا بهنی دا الله والا کې دا او درې مخده والا کې دا درې ولا غلط دي اغه ملکانیه او د مسلمانانو کې دا اغه صحیح عقیده ده د قران سره مطابق ده د حدیث مبارکو سره مطابق نو الله پرمحي فخت لفل احزاب اختلاف کو غډلو من بین هم فمس بلکې فویل هلاکت ته للذین کسان د کفر کفرو چې انکار کړي دي عیسی علی السلام د حقیقت نه او د حق خبرونه انکار کړي دي کفر کړي دي هلاکت ته دي پر مم مشهد یوم عظیم دا حزیره درز لوینا دا حزیره درز لوینا نو مشهد د په معنا د حضور مرزی داګه د وجنه هلاکت ته چا غرس پراشي نو اگرس کې بالله جل جلاله دی هلاک کی تبا ورواله او مشهد په معنا مکان امرازی مکان مم مشهد یوم عظیم دا هغه مکان د ورځ لوینا چې هغه موقف مکان درشی الوی ورځ راشي او دا هغه په مکان کې الله ته مخامه خودریږي دا هغه ورځ باندې دی د پر هلاکت ته ځکه دی عیسی علی السلام د پیغمبرانه انکار کړی او حضرت عیسی علی السلام هغه خدای ګرځولې او مشهد په معنا د گواهیم راځي مصدر شي مصدر میمی مشهد به معنا شهود گواهی نو حلاکت ته د دې لپاره د وجه د گواهه د الوی رزنا زګدې باندې با څوک گواهی کوي انبیا به گواهی کوي نیکان خلق به گواهی کوي د دې پیوندمونه به پری باندې د دې جبه او لسنه هغه به پری باندې گواهی کوي چې دا خلق په غلطه باندې چې حضرت عیسی علیه السلام ته خدای وي او حضرت عیسی علیه السلام د الله زوی ګرځي فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم هلاکت دا کسان لپاره چې کفر کړي دا حاضره درز لوینه یا د گواهه درز لوینه یا مکان د حاضره درز لوینه اسمع بهم وابصر دا انسان چې کله گیر شي بیا د نظر کولو شي دا به ټیم کې چې سړی ځان باندې پرده راچولي او چې کله حقیقت ما اعتراض شنو بیا د سړی نظر کار شو اس سترګه کولو شي خلک خبر هم ځان درګه اگر معصوم له आवाज ورکې आवाज ورکې نه پسېړي ګراړي او چې گزار ولا رو بګنه بس اوجت اودانګي نه کی راویر شي الله د دې در قیامت درځي کې پیټ بیانې الله یسمع بهم وابصر سن آشنا لیدون کی بیدی او سن آشنا اوریدون کی بیدی سن عجیب لیدون کی بیدی او سن آشنا لیدون کی سن آشنا طریقی سر با حق خبر اوری او سن آشنا طریقی سر با حق وینی و اللہ پرمائی یوم یاتون پا کمرس چی مونگ تراشو بیا بیا غوگون امکار شورو کی دی عیسیان عیسیٰ علیہ السلام سو دا اغا بارا که بدا حق خبری چی کمی قرآن ویلی بیا باوی دا منو بیا بیا او سن آشنا لیدون کی بی حق بوینی عیسیٰ علیہ السلام با بیا خدای نخ کاری بیا به سترګې کولو چې د الله بنده او پیغمبر بوتا ښکاری او الله فرمایي بیا به ټیم تیر یوم یا تونن دا نشنالي دن کې او نشنا ورې دن کې په کمر ازباني یوم یا تونن په کمر رس چې مونږ تراش بیا باغه ټیم کې او ریدل هغه ټیم کې خون کوي چې کله انسان ته اوریدل پیدا ورګي او لیدل هغه ټیم کې خون کوي چې کله انسان ته لیدل پیدا ورګي لکه اوسړي وعده کوي مطلب دا وعده نمخ کې سنت طریقه ده چې په هيله باندې باندې سړي سې جنې وګني وز دوا دو کو هدا داګه نرسته بیا ویني نو بیا څه پیدا ورکای سکتو ردا کسبینه بیا د پغاړه د قبول شویلې بیا خدا غلی دل دل څه پیدا نه ورکای اوس کدی ډیر تنگ دی خو دې ته قیامت کې منخلاصي کې جنت کې بمده سره خبر هم ده لیدل هغه ټیم کې پیدا ورکای چې کوم وخت دی الله وی دی بخنه آشنا اگی حقيقي طریقې سره به حق ویني او حق باوري الله فرمای رز بکم یوم یاتوننا پکم رز چې مونږ تراشي او پاغه وخت کې بیا حقیقت اوریدل وی علی دل پیدا نه ورکی الله وی چې کمرز دل دودا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن نن دغه ظالمان خلک چي پن نن رز کې په دنیا کې الله فرمای فی ضلال مبین په گمراهه احکار کړي اوس په گمراهه احکار کې پراتی نه حق اوری نه حق ویني چې کم اورز دل دل نه پاغه رز کې گمراهی ده او ظلم الله دو صفات د دې ذکر کړو یو ظلم ذکر کړو بلې ضلال مبین ذکر کړو چې کوم رز د حقیقت د لیدو دا اورېدو دا نه باغ رز کې ظالمان دی په گمراهی کې پراته دي او چې کوم رز هغه بیا هغه ټیم کې پیدا نه ورګینو هغه ټیم کې به اوریمو او وینې به نن الله تعالی فرمایو انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر وانذرهم ایر ودیلر یوم الحسرت درز دارمان درز دارمان نه اورې یارو اذ قضی الامر پاغه وخت کې چې فیصله وکړي دلته قیامت ته الله جل جلاله یوم الحسرت وي رز دارمان دارمان رز او دم دارمان رز ابراهیم ځان دلاله ځکه پیغمبر علیه السلام پرمه الله مبغوی روایت راولې د ابو هرره رضی الله تعالی عنہ او منقول له امام ترمذی هم هغه روایت راولې پیغمبر علیہ السلام پر ملما من احد يموت الا ندم هیڅ یو تن نمړيږي مگر هغه پر نادم ملامت په خپل عمل باندې کوم مسلمان دی او کافر دی که هر یو تن دی هر یو تن جمړيږي نه نادم ملامت صحابه د نبی علیہ السلام نه تاسو به رسول الله د ملامت یې پسی پیغمبر علیہ السلام پر مل ان کان محسنا الا يكون ازداد کچره نه کې انسان نه پدې ملامت یې خره د اوس مخه د سراله ما دا نیکی ولې سیوانه کړه چې خپل نعمتونه منور سیوا کړي نه پدی ملامت دی او وین کنه موسی ان دې ما الله یکون نزع او کدی ګناګار او ګناګاری کافری نه دې پدی باندې ملامت دی چې ما خپل ګناول پرې نه زکه چې کله انسان مرشن په قبر کې هم د خپل د جنت ځای خول شي وته وای کنه ک عمل دې کړو نو دا غزاره خلې ها زاده دې له سوته جهنم کې سو جهنم کړه کې وته کولو او چې نیک انسانی نو جهنم کې زیور ته اوخی وای دغه دې زه او کبد عمل لیکړو ولی هاذا بد عمل لنه کو نیک عمل لیکړي لہذا دې ځکه نو دې سم خوشاله شي دې شکر سیوا کی او دبل حسرت سیوا کی نو دا قبرم چې دا قبر دا رزم دا حدیث نه معلومیږي دا حسرت والا رزدا او د قیامت دا رزم دا حسرت والا رزدا او بیا خصوصا د نبی علیہ السلام یو حدیث کې دا آیات لوستل او څنګه لوستل پیغمبر علیہ السلام فرمایل قیامت پر رزبا مرګ را وسته شي دا املح ګډ په شکل کې ګډ املح عربی کې هغه د سوروال او سپینوال په کې نو را وسته شي نو جنتیانو لپاره आवाज ورکړي شي نادا مناد جنتیان ته आवाज ورکړي دا شي پیژنې آی بوی دا مرګ ټول به تو ګورې ټول به ویني حدیث کې راځي بیا به جهنميانو لپاره आवाज ورکړي به مسر راوچت کی او به ګوري ګډ به ویني په دا بوی دا پیژنې آی بوی دا مرګ دی او نبی رسول الله پرمې ټول به ویني پولیس رات باندې بددی په مس کې الله جل جلاله دا مرګ زبکی جنتیانو ته به موی خلود بلا موت همیشه والے دې مرګ مرګ نشته او دی په کافرانو ته به موی خلود بلا موت خلود همیشه والے دې مرګ مرګ نشته پیغمبر علیہ السلام دا وخت کې دایات لستو وانذرهم یوم الحسره یذکر الامر په دغه وخت کې دغه نه به مخ کې د کافرانو سنه سو امید وی کافرانو چې وبزو او چې کله دا مرګ له زبر شي مرګ له زبګي نو بس دی بنا امید شي دا غرض د حسرت ته پیغمبر علیہ السلام د آیات لستوی دا غرض د حسرت او دا خود بخاری روایت ده شیخینو بیا د ترمذی روایت کې نبی علیہ السلام فرمایي کچره په قیامت کې یو انسان د خوشاله نمړې ده جنتیان ممړ شي او کچره یو تن د خفګان نه په آخرت کې ولا مرګ راځي جهنم کې هم مرګ نشته کنه هو که یو تن ته د خفګان نه په آخرت کې مرګ راځلی نو جهنميان ممړ شي په دې اعلان سره به د دواړو اختتام شي و آخرت کې مرګ نشتا ورنه د دې دا ګټ چې زبشي دا مرګ چې زبشي انو دې سره بټولو ته مرګ راغله وګور آخرت کې هر یو شی شکل نه کې بم شکل د مرګ بم شکل څنګه چې جنتیان لاوزر کې به دا مرګ دي اوبه مینده او دا رنگ به تور او سپین زګي چې په دې سپین کې جنتیانو ته اشاره ده چې تاسو مرګ له مرګ راغله او دا رنگ به تور زګي جهنميانو ته اشاره ده چې تاسو مرګ له مرګ راغه برحال الله دې موږ سره جنت ځای کې ها الله تعالی فرمایي وانذرهم يوم الحسره ديو او درځي د ارمان نه اذ قضي الامر پاغه وخت کې چې فیصله کړي شي جنتيان جنت ته لړ شي او جهنميان جهنم ته لړ شي فیصله وکړي شي او هم په غفلت دین الله فرمایي دنیا کې غفلت کړي او هم لا او د غفلت د وجنه دی ایمان نه راړي دنیا کې غفلت اختیار کړي او د غفلت د وجنه ایمان نه راړي اخرت کې بیا حسرت او ارمان کوي ان نحن نرث الارض ومن عليها الله تعالی فرمایي دار سه مونږ ته پاري ان نحن نرث الارض الله فرمایي یقینا مونږ ته میراث د زمکه پاتې ده د دې وارثان مونږ دي دا حزم ده الله دی آیت ده امام مزالی رحمت الله علیه دې کې ډېره بهترینه تحقیقی مسله ذکر کړې چې دار سه ده الله دی د بندگان او تعالی الله جل جلاله ملک مجازي صرف د دې وجه نه ورکړي کار شي الله مباح کړي چې پیدا تل نبی به جګړه یو ویدا پټه زماره بل ویدا زماره انسان ته صرف د پیدي او جدول اختیار دی او د دې ملک اجازه چې الله ورکړي چې ذات دې مالک او دې مالک دی دا صرف د دې لپاره چې تنازع ختم شي ورنه بیا به جګړه وي لکه چې شریعت کې دا مسله وي چې هر یو نر ناریو کس پیدا غسته شي هر پټی نار یو کس پیدا غسته شي هر میوه بوټي هر څلې شي کول شي امره نه دا نبی به جګړه وي د تنازع د ختمولو لپاره الله ملکی مجازي ورکړي او چې کله د قیامت رضا شي د ملکی مجازي به ختم شي ارسب حقیقتا څنګه د الله او الله تبا بعد شي الله تعالی فرمایي ان نحن نرث الارض الله وي مونږ یو مونږ به وارثان کې ګور ځمکه د ځمکه به مونږ ته پاتې کیږي تاسو ته به نه پاتې کیږي و من اغسب مسوک به مونږ ته پاتې کیږي علیه چې په دې ځمکه تم الله ته پاتې ان لله و ان الیه راجعون مونږ د الله او الله تبا واپس کې دام د الله تعالی دی ځکه پر خپل بدن کې په سیګریټ باندې سوزول کول لمون الیکل یا کرخه راخل لیکل دا صحیح نه دی دا بدن نشاره ومن علیها ان نحن نرث الارض ومن علیها الله وی مونږ به وارثان نظم کې زمګه مونږ ته پاتې کی ومن علیها سوک چې بده باندې دی دا به مونږ ته په میراث کې پاتې کیږي ویلینا او الله وی مونږ ترته یور جاون دا ټول به واپس کول شي هر یو سړی ته خپل عمل مطابق جزاء ورکو نو ویلینا یور جاون څه مطلب لکه زمونږ پلار بنه راځي یو سړی چې جګړه وکي او کمزور دی نو دا کمزور وي ته ولې زمونږ کوسه باندې تیریږي خبرم ځان دل وال ته کمزور دی بلا تشبیه و بلا تشبیه الله کمزور نه دی او الله جل جلاله وی تلې خپل در بدنه شي زمکم زماره پزمک جلا تاسو یې دام زمای او تګم بل در بدنه چدی نه په بل باندې مخ اوګه زهرا سیاری د بلل شل د خدای خدای نه چلی الله تعالی فرمای وی لینا یورجو مون طرف ته سره واپسی ده واپسی مون طرف ته بکولش بل طرف ته تاسو تک نشته لہذا خپل عقیده صحیح کې خپل عمل صحیح کې هر انسان دبا داغه د عمل مطابق جزاء ملایوي قال اني عبد الله قال و حضرت عيسو عليه السلام اني يقينا زجما عبد الله بند د الله ما تاني الكتاب را کړه د مات کتاب وجالني نبي او غرزولم ز نبي يا پیغمبر وجالني او غرزولم ز مبارکن برکتناک اینما کنتو پازے کی چیو مزو واو سانی بی صلاة و الزکاة او پوخ حکم اکڑ دے ماتا دے موزو دے زکاة ما دم تو حیاء ترسو پوری چیز جوان دے نو دا اسی خبر چی پلان کی پیر بس اگر دا دور عبادت دے کچھ موزو دا ماب شا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویچ ترسو چیز جوان دے ما دا کارو نبکو نو عبادت تر مرگ پوری دے خان وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اوزه گر ظلم نیکو کار نیکی کونکه بی والدتی د مور زما سره ولم یجعل یوزی نیم گر ظلم جبارن جبارن ظالم شقیا بدبختا اګورا وبرم بیوالدتی د مور سره نیکو مطلب دا تاسو مسره بدی مکه سو کده زناکار وای سو کده دا وای زو ماشومم الله ماته را حکم کړی والسلام علی او سلامتی او پما باندې یوما پاورز باندې ولیدو جوزه ګولشم و یوما پاورز باندې مو تو چې زب او پات کیم و یوما پاورز باندې او با سوچ زب پاسولشم حیا ژوندې ذالک الله فرمای د کای سب نو مریم دا عیسی زید مریم قول الحق قول الحق الله وی حق وینا کوما الذي حق وینا فيه ام ترون جدي پکې شک کوي ما كان لله مناسب ندي الله لرا اي اتخذ من ولد دا چېونی سي بچي سبحانه پاکي د الله لرا بچينا اذا با وقت قضا امرن چه پیسل او کی دیو کار فا انما یقولو پس بیشک وای اللہ تعالی دغشیتا کنش موجود شا فانما يقول له پس بشك يقينن الله وای دغه شیدا کن موجود شه فیکون پس موجود شي و ان الله يقينن الله تعالی چې ربي رب زما ده و ربكم او رب تاسو ده پالون کې تاسو ده فعدو بدوه پس د عبادت کې هاذا د عبادت د الله چې رب وحده لا شریک صراط مستقيم د الله رب برابر ده فاختلف الاحزاب واختلاف وکړل من بین هم بمس بلګي فباب د عيسى عليه السلام کې فویل هلاکت للذین کسان لپاره کفرو چې کفر کړي مم مشهد یو من عظیم د وجد گواهه درزلوینه یا د وجد حاضرې درزلوینه یا د مکان د حاضرې درزلوینه اسمع بهم الله فرمایسن آشنا اوریدون کې وای وا بصیر اوسن آشنا لیدون کې وای دی یوم بارز باندې یا تون الله و چې دی مون تراشی قیامت کې حاضر وشي لیکن الظالمون لیکن دا ظالمان چې دی الیوم انن رسفی ضلال مبین په گمراه ظاهر کړي وان ذرهم يروا دیلرا یوم الحسرت درج دارمان اس باغ وخت کې کو دی الامر چې فیصله کړی شي معاملہ جنتیان جنت او جهنميان جهنم ترال شي وهم او دی جدی فی غفلت فو غفلت کړي وهم په دې دنیا کې وهم او دی جدی لا یؤمنون دی تصدیق نه کوي د صادقې خبرې د رښتینی خبرې ان نحن نرث الارض الله تعالی فرمایي یقینا مونږ صرف او صرف مونږ نرث الارض وارثان کیدون کیو د زمکه ومن دا چاله اچ دی باندې دی ویلینا الله فرمایي مونږ طرف ته یور جاون واپس بکړې شي دا ټول یا ول ولینا الله غرینه د کوت متین یا رحم مساکین یا رحم الرحیمین یا الله کریم خدای مونږ ته خپل علم نه علم راک یا الله کوم بهترین صفات چې حضرت عیسی علی السلام بیان شو عبدیت ته یا الله برکت ته یا الله کریم خدای موږ او زکات باندې تر مرګ پورې پابندی ده د مور سره احسان دی یا الله ظلم نه ځان بچ کولې یا الله کریم خدای دا صفات مونږ کې پیدا کې یا الله د دې کریم خدای دې کوم ضد صفات دي ناکار صفات دي دا غن مونږ او ساتي یا الله ته زمونه راضی شي یا الله ته زمونږ یا الله دنیا کې مل شي قبر کې مل شي یا الله آخرت کې زمونږ مل شي یا الله آخرت کې زمونږ راضی شي ول ځان نصیب کو صلی الله علیه